program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lutego, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych skierowana do dalszych prac w komisjach. Stołeczni policjanci szukają mężczyzny, który wieczorem na warszawskim Żoliborzu strzelał do funkcjonariuszy. Bruksela zarzuca amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, że pominęła rolę Europy w odkryciu systemu 7 planet podobnych do Ziemi. Projekt nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych skierowany do dalszych prac w Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. W Sejmie odbyło się dziś pierwsze czytanie projektu. Przedstawiając go, wiceminister rodziny i pracy Stanisław Szwed zaznaczył, że umowy o pracę tymczasową są postrzegane jako bardzo elastyczny i mało obciążający model zatrudnienia. Stąd rynek pracy tymczasowej wciąż się rozwija, a jednocześnie prawa pracowników tymczasowych nie są przestrzegane, podkreślił minister Szwed. Projekt ustawy ma zatem na celu wprowadzenie regulacji zapewniających poprawę warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych, zwiększenie ochrony klientów agencji zatrudnienia, jak też bezpieczeństwa prawnego agencji pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników, a w efekcie podniesienie standardów pracy tymczasowej. Rozwiązania prawne proponowane w przedkładanym projekcie ustawy powinny także służyć poprawie skuteczności działań kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy w obszarze szeroko rozumianej pracy tymczasowej. Joanna Augustynowska z Nowoczesnej zarzuciła PiS-owi, że utrudnia życie pracownikom i przedsiębiorcom. Obciążenie agencji tymczasowych obowiązkiem wydłużenia okresu zatrudnienia kobiet w ciąży jest skrajnie nieodpowiedzialne. W praktyce generuje ona dla agencji nieproporcjonalne dodatkowe koszty, a więc przede wszystkim redukuje szanse tymczasowego zatrudnienia kobiet. Dziś 302 tysiące pracowników tymczasowych to kobiety przed 44 rokiem życia. Która agencja będzie chciała teraz zatrudnić kobietę w roku rozrodczym, jeśli tak naprawdę nie będzie wiedziała, na jaki okres zawiera umowę? Teraz projektem zajmie się Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Stołeczni policjanci szukają mężczyzny, który wieczorem na warszawskim Żoliborzu strzelał do funkcjonariuszy. Jak powiedział aspirant Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji, policjanci weszli do bloku, by wykonać czynności służbowe w jednym z mieszkań na klatce schodowej i spotkali mężczyznę i chcieli go wylegitymować. Mężczyzna zaczął uciekać, wyciągnął broń, wybiegając z budynku, odwrócił się w stronę policjantów, oddał kilka strzałów. Policjanci również odpowiedzieli strzałami w jego kierunku. Mężczyzna niestety oddalił się w nieznanym kierunku. Policjantom nic się nie stało, wszyscy są cali i zdrowi. My w tym momencie prowadzimy nasze czynności. Na miejscu również jest prokurator. Policja nie podaje powodu, dla którego udała się pod ten adres. Bruksela zarzuca amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, że pominęła rolę Europy w odkryciu systemu 7 planet podobnych do Ziemi. Wiadomość o odkryciu ogłoszono wczoraj w siedzibie NASA w Waszyngtonie. Dziś Komisja Europejska postanowiła pochwalić się tym osiągnięciem. Komisja poinformowała, że projekt badawczy otrzymał finansowe wsparcie z unijnego budżetu w wysokości prawie 2 milionów euro, a tej informacji NASA nie podała, mówi rzecznik komisji Margariti Skinas. Rola Europy nie została tak mocno zaakcentowana jak agencji NASA, a to był europejski projekt z mocną obecnością europejską w międzynarodowym zespole. W badaniach uczestniczyło około 30 astronomów z kilku krajów, a grupą badawczą kierował Belk, naukowiec z Uniwersytetu w Lierz. Akcentów belgijskich jest zresztą więcej. Układ został nazwany tak jak teleskop w Chile i jest nawiązaniem do słynnego w Belgii piwa trapistów, zakonników, którzy udoskonalili recepturę i technologię ważenia piwa. Projekt badawczy nazwano Speculoos, jak ciastka korzenne, bardzo popularne w Belgii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Sport, Adam Malecki. Legia przegrała z Ajaxem. Po bezbramkowym remisie w Warszawie w Amsterdamie rywale strzelili jedną bramkę na wagę zwycięstwa i awansu. Mistrz Polski walczył do samego końca, jednak odpada w 1/16 finału Ligi Europy. Trener Jacek Magiera chwalił drużynę na pomeczowej konferencji prasowej. Z podniesioną głową wracamy, bo mamy swoje cele do realizacji, do tego, aby grać w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów i koncentrujemy się teraz na lidze. Drużyna dała z siebie dużo, cieszę się z tego, natomiast zabrakło tego najważniejszego. jednej wykorzystanej sytuacji, która dałaby nam awans. Ja podziękowałem w szatni piłkarzom, bo pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony i chcemy dalej to kontynuować poprzez dobrą grę i odnoszone sukcesy. A Ajax gra dalej, podobnie jak inne drużyny. Awans wywalczyły m.in. AS Roma, Anderlecht Bruksela i Olympique Lyon, który w pierwszym meczu rozbił Alkmaar 4-1, a dzisiaj aż 7-1. Za burtą za to wylądował Tottenham. Koguty przegrały przed tygodniem z Gent, a dziś na Wembley zakończyło się remisem 2-2. To nie odpadnięcie Tottenhamu jest jednak głównym tematem piłkarskim na Wyspach. Najważniejsza informacja dotyczy Claudio Ranieriego. Włoski trener, który w zeszłym sezonie doprowadził Leicester do pierwszego w historii Mistrzostwa Anglii, został zwolniony. Słabe wyniki, 17 miejsce w Premier League i zła atmosfera w szatni zrobiły swoje. Włodarze podjęli decyzję. Choć akurat ostatni mecz Lisów w Lidze Mistrzów był w ich wykonaniu udany, przegrali Sewillą 1-2 i wciąż mają szansę na awans do ćwierćfinału. Decyzję dzisiaj musiał podjąć także trener naszych skoczków narciarskich. Zbliża się sobotni konkurs Mistrzostw Świata w Lahti i trzeba było dobrać najlepszych wykonawców. Stefan Horngacher po treningu, w którym Polacy plasowali się w czubie, zdecydował, że startują Dawid Kubacki, Maciej Kot, Piotr Żyła i oczywiście Kamil Stoch. Poza składem znaleźli się Jan Ziobro i Stefan Hula. A podczas dzisiejszego treningu warunki na skoczni normalnej były zmienne. Chwilami wiało, sypał śnieg, a to akurat dobrze, mówił zrelaksowany Maciej Kot. Dobrze, że takie warunki były na treningu, bo nigdy nie wiadomo, jaka pogoda będzie na zawodach i wtedy mógłby to być lekki szok dla zawodników. Dlatego dobrze było skoczyć i podczas takich idealnych warunków, gdzie nie padał śnieg i podczas śnieżycy. Odmienne zdanie ma Kamil Stoch. Liczy, że w sobotę warunki będą sprzyjały uczciwej walce o medale. Mam nadzieję, że po prostu będą równe warunki dla wszystkich zawodników i te zawody po prostu wyłonią najlepszego, a nie najbardziej szczęśliwego. Jutro o 13.30 odbędą się kwalifikacje, w sobotę zawody. A dziś w Lahti rozdali pierwsze medale. Włoch Federico Pellegrino zgarnął złoto w sprincie panów, a wśród pań triumfowała Norweszka Maiken Kaspersen Falla. Kolejny serwis sportowy w Trójce jutro. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego o godzinie 7.00. Piątek pochmurny w całym kraju, wszędzie może spaść deszcz i deszcz ze śniegiem od 2 stopni nad morzem do 7 na zachodzie. Uwaga, może silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. The Oscar goes to... And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Już niebawem oczy już całego świata zwrócą się na Dolby Theatre w Kalifornii. Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, znane również jako Oscary, zostaną przyznane po raz 89. Rekordową liczbę 14 nominacji zebrał film La La La La La La Land. Czy pobije rekord otrzymanych nagród? Pytań jest więcej. Zapraszamy na Noc Oscarów w Trójce. Tym razem poprowadzimy ją we dwoje. Do usłyszenia w nocy z niedzieli na poniedziałek. Zaczynamy zaraz po północy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. I cut. Fade to black. Now bring it up. Let me kick the facts. And I'm gonna do you like you wanna. I'm gonna do you like you wanna. I'm gonna do you like you wanna be done. Continental. Stomach, will you marry my ass? I'll be like, yeah, man. cause I want the main thing. Whatever comes flowing after that is yin yang. Settle for a star. Rozpoczął jak zwykle nasze spotkanie w audycji Soul Muzyka Duszy. Przy sterach naszego bombowca, czyli zastępem realizatorskim Ania Regulska, social media jak zwykle i Dawid Bartkowski, czyli możecie się z Dawidem kontaktować na naszych profilach twitterowych, facebookowych i tak dalej. A przed mikrofonem Hirek Wrona. Dobry wieczór. Dzisiaj, no właśnie, dzisiaj urodziny pani Ewy Bem. Nieosiągalny spokój. Pogoni za jutrem, chcąc dużo więcej niż dzisiaj. Stracone minuty, a przeszłość to tylko cisza. Czasu coraz mniej, a coraz więcej tu hałasu.

Cut out the lights and go along. Standing over there, the devil's son-in-law. Death. It's in the shape. I walk Ain't it funky? Ain't it funky? Ain't it funky? Tak, to był chyba jeden z najsłynniejszych, o ile nie najsłynniejszy funky drummer w dziejach muzyki. Clyde Stubblefield, to był rok 1970, zagrał w tym utworze na perkusji i jego groove stał się legendarny. Clyde Stubblefield to bodaj najczęściej samplowany perkusista wszechczasów. Występował z Jamesem Brownem w jego zespole, ale również nagrywał płyty solowe. I teraz chciałbym kilka chwil, kilka minut, czy też może kilkanaście, poświęcić właśnie jego grze. I Got the Feeling, teraz utwór, którym chyba po raz pierwszy usłyszałem właśnie Clyde'a Stubblefielda, oczywiście James Brown. Z Johnem J.Bo Starksem tworzyli bodaj najsłynniejszy duet perkusyjny świata. Taki groove, jaki oni grali, był niedostępny właściwie dla innych. Ci, którzy grają na perkusji, grają zawodowo, wiedzą, że z groove'em człowiek się rodzi, to jest dar od Pana Boga, a później to jest już tylko technika i ćwiczenie, i ćwiczenie. Takiego groove'u właśnie potrzebował James Brown, dlatego właśnie zatrudnił Clyde'a Stubblefielda. Ah! Clyde Stubblefield dostosował się do reguł, które panowały w zespole Jamesa Browna, czyli wyprasowane spodnie, wyczyszczone buty i bez względu na to, czy to był koncert, czy to była próba, zawsze muzycy musieli wyglądać dostojnie, musieli być elegancko ubrani, w strojach czystych i wyprasowanych, musieli być zadbani. Taki był James Brown, ale wiedział, kogo dobierał sobie do swojego zespołu. Jeszcze dwie ciekawostki związane z Clyde'em Stubblefieldem. Otóż po pierwsze pochodził z miejsca, gdzie dużo było, wielu było niewolników, czy też potomków niewolników, czyli ze stanu Tennessee. I zawsze mówił, że czuje w sobie rytm swoich przodków. A druga taka ciekawostka, o której niedawno gdzieś tam przeczytałem, mianowicie, i nie wiedziałem o tym wcześniej, otóż jego poważny debiut koncertowy to była wspólna trasa z Otisem Reddingiem. Sięgnijmy teraz po płytę firmowaną jego imieniem, nazwiskiem z roku 2003. I'm the original, funky drummer. Check out the original, funky drummer. This is the original, funky drummer. Check me out, y'all, funky drummer. I am the original, funky drummer. Check out the original, funky drummer. This is the original, funky drummer. Check me out, y'all, funky drummer. Whenever me and Clyde go walking, we start talking about the way it used to be before machinery replaced the backbeat. Open wide, Clyde. I am the original. Pay attention, though, he's analog, like a record spinning. He was there at the beginning, and he still got the boom back. Puts you in his lap and says it loud enough so even out in China they can't clap. Check out the original. I am the original, funky drummer. Check out the original, funky drummer. This is the original, funky drummer. Check me out, y'all, funky drummer. I am the original, funky drummer. Check out the original, funky drummer. This is the original, funky drummer. Funky drummer. Whenever he starts with the 16ths, I wanna open up and scream, but it only comes out muffled. I won't even tell you how I feel about his shuffle. He just smiles and says, let the wheel roll. Let the wheel roll. I swear he's got a heart of gold. 59 years old, but that's just a number. Clyde, you'll never outgrow the funky stuff. We can never get enough. What you say? Oh, shucks. subliminal in your face. But they, you know, with the knot, clouds itching you. The cynical pivot to a miracle, mystical with limitless miracles. One more time. Check out the original. I'm the original. Funky drummer. Check out the original. The original. Funky drummer. This is the original. Funky drummer. Check me out, y'all. Funky drummer. I'm the original. Funky drummer. Check out the original. The original. Funky drummer. This is the original. Funky drummer. Check out the original. Funky drummer. I am the original. Funky drummer. Check out the original. Funky drummer. This is the original. Check out the original. Check me out, y'all. Funky drummer. I am the original. Funky drummer. Check out the original. Funky drummer. This is the original. Funky drummer. Check out the original. Funky drummer. I think you know why they call him the original. The most sample drummer in the world we know. He lays it down, funk with the original sound. Even hang out with Mr. Brown. I am the original. Drummer, drummer, drummer, drummer, drummer, drummer. The original. Like it's not subliminal in your face, but then you know it's not. Clouds itching you, the cynical pivot to a miracle, mystical with limitless lyrics. What you say? The foundation of a style of music play more than any other. The funky drum is more sampled than hip hop and Stevie Wonder. I am the original. Now I think you know why they call me. Clyde Stubblefield i jego solowa płyta z 2003 roku zatytułowana The Original. Jeszcze jedno nagranie z tego krążka, troszkę inne niż te, które popełnił z Jamesem Brownem. Hippest March Part 2, Clyde Stubblefield. Cudowny, wspaniały perkusista, kolejny wielki, który nas opuścił, ale zostały po nim nagrania. I to nas najbardziej cieszy. Teraz artysta, który już niebawem, bo 19 marca odwiedzi nas i zagra koncert w Warszawie. They puff their heads. I can't see their faces. Can't see, see. And they knew me. Looks well my hair. My heart was something drumming. No need to take from me. Don't throw the paint on me. I see the slick forming. I got lost astray. Marca. Sampa wystąpi w warszawskim klubie Proxima i to będzie z pewnością wspaniały koncert. Mogliśmy przedsmak już słyszeć, bo wystąpił jesienią w naszej stolicy, a oprócz tego zagrał w studiu Agnieszki Osieckiej i był po prostu cudowny. Teraz Hubert Tass. Maj i Hubert Tass oraz jego The Small Circle. A teraz absolutna premiera w audycji Soul Muzyka Duszy.